NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Naar aanleiding van de vondst van twee doden in Wijteveen heeft de Drentse politie een man uit Klazinaveen aangehouden. De politie denkt dat er is geschoten. Er zou ruzie zijn geweest over de verkoop van een huis. De Italiaanse onderminister van Cultuur wordt beschuldigd van kunstroof en vervalsing. Hij zou een gestolen 17e-eeuw schilderij in bezit hebben en opdracht hebben gegeven daar wat bij te schilderen. Ook ver buiten de regio Dordrecht zit PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek van de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan de Europese norm. En Sarina Wiegman is tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse vrouwen. Gisteren werd ze nog op het FIFA-gala voor de 4e keer verkozen tot coach van het jaar. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A58 momenteel, vanuit Breda naar Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde namelijk een ongeluk met 2 vrachtwagens. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten vanaf knooppunt Galder. Omrijden kan via de west- en noordkant van Breda. Dat is over de A16, de A59 en de A27. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het kan wel. Dat is het motto van de nieuwe president van Guatemala. Die belooft af te rekenen met de corruptie in het land en de rechtsstaat daar te herstellen. Maar bij zijn aantreden zondag werd hij flink tegengewerkt. Hoe loopt dat verder? Intussen zit heel Turkije aan het scherm gekluisterd voor een romantisch drama. Maar dat dreigt nu, en dat is minder romantisch, van de buis te worden gehaald. Maar we beginnen in Amerika. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In Iowa won Donald Trump gisteren de eerste republikeinse voorverkiezing op weg naar de presidentsverkiezingen in november. Het zal u niet ontgaan zijn. 1 ding is nu al duidelijk. Migratie wordt een groot thema in de campagnes. Dat bleek in Iowa, maar ook in Texas deze week, waar opnieuw migranten omkwamen in een poging om de VS te bereiken. Journalist Laila Frank is aan de lijn. Welkom, Laila. Echt, hi Sophie. Ja, laten we beginnen. Ja, goedemorgen voor jou. Laten we beginnen in Iowa. Daar won Trump gisteren de eerste republikeinse voorverkiezing. En in zijn campagne zette hij hard in op migratie. Millions of illegal aliens are invading our country. They're coming from all over the world. Nobody knows who they are, where they're from. This is the largest illegal mass migration in history. There's never been anywhere in the world. There's never been anything like this where 15 or 16 million people are going to come across the border. Ja, Laila, waarom zette Trump juist ook daar in Iowa, een staat in de Midwest, zo fors in op dat migratiethema, denk jij? Omdat het voor de Republikeinen echt een win-onderwerp is. Dat klinkt altijd een beetje cynisch als je het over zoiets hebt. Maar dat is wel zo. Kiezers hebben meer vertrouwen in de Republikeinen dan in de Democraten en dan in Joe Biden in het oplossen of aanvliegen van de situatie met immigratie aan de grens. Dus ja, het is winnen, even heel plat gezegd. En wat wel interessant is, is dat wat je terugziet, niet alleen bij Donald Trump, hè, maar ook bij de andere republikeinse kandidaten in Iowa. Als je luistert naar die kiezers, dan weten kiezers het thema immigratie niet alleen te koppelen aan werk, hè, het aloude ze pakken onze banen af, maar ook aan de fentanylcrisis, aan de opiatencrisis. Dus nog even los van het zijn andere mensen en het zijn er zoveel. Ik sla het even heel plat, hè, in kiezerstermen. Weten kiezers het ook, en dat komt door de kandidaten te koppelen aan drugs, aan economie. Dus het is een heel groot thema dat ook nog groter gemaakt wordt, zou ik willen zeggen. Ik las dat er ook allerlei peilingen zijn waaruit blijkt dat het merendeel van de republikeinse kiezers in Iowa migratie dus ook een belangrijker thema vinden dan de economie. Ja, in ieder geval het nummer 1 of het nummer 2 thema. Ja, en dat is echt anders dan voorgaande verkiezingen. Dus het thema is enorm top of mind. En zal dus ook bij de komende presidentsverkiezingen een enorm groot thema worden. Ja, het is een heet hangijzer, ook in de VS. Ja. Er was ook veel te doen om een incident aan de grens in Texas vorige week. Crisis at the southern border has turned into a turf war between Texas and the White House. The Biden administration says three migrants drowned after Texas National Guard members physically blocked federal border agents from attempting to rescue them. Ja, een vrouw en haar twee kinderen verdronken toen ze de rivier de Rio Grande wilden oversteken daar in Texas aan de grens met Mexico. Wat is daar precies gebeurd, Leila? Nou, er zijn verschillende lezingen van het incident. Er steken elke dag ontzettend veel mensen de rivier over daar. En een van de democratische congresleden die daar aanwezig was, die zag dat leden van de Texas Military Guard, de mensen die namens de staat Texas de grens bewaken, de nationale garde heeft tegengehouden. Dus de mensen die officieel de grens moeten bewaken. Toen zij zagen dat deze vrouw met haar kinderen in nood was. Ja, dus mensen die deze vrouw met kinderen wilden helpen, vanuit hun bevoegdheid om de grens te bewaken, zijn tegengehouden door de staat Texas. De staat Texas ontkent dit overigens. Die zegt, wij hebben wel een telefoontje gekregen dat er mensen in nood waren. We zijn gaan zoeken, maar dat heeft niks opgeleverd. En uiteindelijk heeft Mexico deze mensen opgepikt. En zij zeggen daarbij ook in hun officiële statement, wij hebben wel een telefoontje gekregen, maar dat telefoontje kregen wij nadat deze mensen al verdronken waren. Ja. Dus het is een dispuut. En het is eigenlijk een dispuut dat valt in het grotere dispuut over immigratie tussen de lijn die gouverneur Greg Abbott van Texas aanhoudt en Joe Biden. Ja, even samenvattend, er wordt dus over de dood van deze migranten een politieke strijd uitgevochten. Ja. Federale grenswachten zijn daar dus verantwoordelijk voor de controle aan de grens, maar zij wijzen dus de lokale overheid in Texas aan als schuldige voor dit ongeluk. Die ontkennen dat weer. Nou voert de gouverneur van Texas, Greg Abbott, dus een heel hard migratiebeleid. Hoe ziet dat eruit? Wat doet hij precies? Nou, hij noemt zijn beleid Operation Lone Star. En wat hij doet is veel meer bevoegdheden voor het bewaken van die grens eigenlijk naar zich toe trekken. Hè? Dus de federale overheid heeft de bevoegdheid om die grens te bewaken. Het is een internationale grens en het beleid ontwikkelen, dat doet het congres. Maar Greg Abbott zegt, Joe Biden, je doet niet genoeg, de situatie is te intens. Dus wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft, en dat is de aanleiding geweest ook voor dit incident, is een deel van de rivier heeft hij afgezet. Dus een deel van de grensovergang waar wekelijks ontzettend veel migranten de oversteek proberen te maken. Afgezet met afzettingsmateriaal en zijn eigen mensen daar neergezet. Dus om te voorkomen dat de nationale overheid daar mensen binnenhaalt en ze het asielproces instuurt, heeft hij daar zijn eigen mensen neergezet. En hij heeft ook zijn eigen mensen de bevoegdheid gegeven om die handelingen te verrichten. Want nogmaals, het is officieel een federale bevoegdheid, hè? Het innemen van migranten, het afhandelen van een asielverzoek. Hè? Dus mensen komen aan de grens. Er wordt gekeken, zijn ze een gevaar voor het land? Mogen ze er überhaupt in? Is het antwoord nee, dan komen ze in een uitzettingsprocedure. Is het antwoord ja, dan gaan ze een asielaanvraag in en een procedure. En Greg Abbott heeft een paar weken geleden gezegd, het gaat mij allemaal te langzaam. Joe Biden, het gaat allemaal niet snel genoeg. Ik stel een wet op die zegt, het illegaal oversteken van de grens bij niet daartoe aangewezen grensposten is illegaal. En het is aan mijn Texas beambte om daarop te handelen. En dat is het grote verschil. Want het is al illegaal, ook federaal gezien. Maar hij geeft dus zijn beambten de bevoegdheid om daarnaar te handelen. Ja. En de opdracht voor deze mensen is veel strikter dan die van de federale overheid. Mensen kunnen worden uitgezet, mensen worden teruggestuurd. Dus hij is een stuk strikter dan Joe Biden daarin. Maar een van de beloftes van Biden was juist om de situatie aan de grens juist humaner te maken bij zijn aantreden. Wat is daar dan van terechtgekomen als die Republikeinen zeggen dat het daar zo misgaat? Nou, dat humaner, dat is nou juist precies het deel wat er wel gelukt is. Even terugbrengen in herinnering de situatie onder Donald Trump. Mensen zaten vast in grote opvanghuizen. Er was te weinig ruimte. Kinderen werden te lang gescheiden van hun ouders. Die situatie, die is er niet meer. Dus de Joe Biden-regering heeft ingezet op het zo snel mogelijk mensen door dat asielproces halen. Dus het gaat vrij snel, dat deel, hè, dat humane deel, dat is aardig gelukt. Alleen de toestromen is gewoon vele malen groter dan onder Donald Trump. En dat is waar Greg Abbott zo flink op inzet. aantallen zijn zo groot dat hij zegt, er moet iets anders gebeuren. Overigens... Oh ja, sorry, ga maar. Ja, ik wilde zeggen, zijn die aantallen inderdaad aan Biden toe te schrijven en aan zijn beleid? Ja, dat de Republikeinen zeggen van wel. Kijk, de wereld is behoorlijk op drift, ook sinds corona. Er is weer veel meer beweging. En er zijn een hele hoop oorlogen. Je ziet ook aan de grens dat de migranten niet alleen maar uit Zuid-Amerika komen, maar er komen mensen uit Rusland, er komen mensen uit het Midden-Oosten, er komen mensen uit Oekraïne, veel Afrikanen en Chinezen. Dus die aantallen en de verscheidenheid is veel groter. Tegelijkertijd, onder Donald Trump was het beleid strikter. Hij liet minder mensen binnen. Dat kon ook, onder andere vanwege corona. En een van de grootste verschillen is dat met nu en met Joe Biden is dat beroemde Title 42, eigenlijk de veiligheidsclausule, de gezondheidsclausule die Donald Trump in het leven heeft geroepen tijdens corona, die maakte dat hij om gezondheidsredenen, namelijk het potentieel verspreiden van het coronavirus, de grenzen grotendeels kon dichthouden. Dat heeft Joe Biden nog een jaar of twee volgehouden. Maar die Title 42 is eraf. Ja. Dus feitelijk zijn de grenzen daarmee weer opnieuw geopend. Ja, is dat toe te schrijven aan Joe Biden? Het is zijn besluit geweest uiteindelijk. En hij heeft het heel lang voor zich uit geprobeerd te schuiven. Ja. Maar nu is het wel beleid. De politiek beschuldigt elkaar dus over en weer. Een oplossing voor dit toch heel complexe vraagstuk lijkt vooralsnog niet in zicht. In ieder geval is het voor kiezers een groot thema, bleek dus in Iowa. Denk je dat we dat nou in die komende campagne op meer plekken gaan zien? Absoluut. En je ziet het nu al. Hè? Het is natuurlijk niet nieuw. We hebben afgelopen zomer, of vorige zomer was dat volgens mij alweer, ook zo'n een actie van Greg Abbott, onder andere, maar ook van nu nog presidentskandidaat Ron DeSantis. Het verplaatsen van migranten in bussen naar de grote democratische steden. Om te laten zien, lossen jullie het maar op. Ook al hè, het over de mensenlevens politiek bedrijven, so you will. Dus dat onderwerp is niet nieuw. Het wordt alleen steeds groter en groeiender en pregnanter. En als in Iowa al dit een onderwerp is, een van de grotere onderwerpen, dan zal dat in veel andere staten ook gewoon het geval gaan zijn. En het is, nou ja, nogmaals, dit is een win-onderwerp voor de Republikeinen. En de Democraten zitten in de verdediging. Dankjewel. Voor nu, journalist Laila Frank was dat. All the life jackets we have in the water. Yeah, woman, woman. Ik zie uit naar de dag dat ik werkloos ben. Dat er een humane, effectieve oplossing komt. En dat er niet alleen maar verliezers zijn en dat er niemand meer de zee op gaat. Want van welk perspectief je het ook bekijkt, dit werkt niet. En dat is een fragment uit onze zesdelige podcast Waar is Sarah? Daarin gaat radiomaker Laura Stek met reddingswerker Rob Timmerman op zoek naar de eerste baby die hij redde op de Middellandse Zee. Maar die podcast gaat ook breder over het Europese migratiebeleid. En rondom de vraag hoe zou dat nou anders kunnen, is komende donderdag een speciale avond in de Bali in Amsterdam georganiseerd. Rondom dus ook Waar is Sarah, die podcast met migratie-experts en de makers van de serie. Meer informatie vindt u op de website van de Bali, mocht u daarbij willen zijn. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. También debemos superar obstáculos significativos para liberar al Estado. Ya no más corruptos. Ya no más corrupción. Kun je in een land waar de democratie tot aan de grond is gesloopt de corruptie verdrijven en de rechtsstaat herstellen? Ja, belooft de nieuwe president van Guatemala. Het kan wel. Afgelopen zomer won hij met die leus de presidentsverkiezingen. En zondag werd hij beëdigd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Guatemala-kenner Marlies Stappers van mensenrechtenorganisatie Impunity Watch is hier. Welkom Marlies. Ja, die speciale, spectaculaire moet ik zeggen, verkiezingswinst van de nieuwe president Arevalo. Die boekte hij dus van de zomer al, maar zondag is hij geïnstalleerd. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Wat ging er mis? Nee, wat goed hè, dat hij geïnstalleerd is. En wat een rollercoaster is dat geweest. Zondag was een hele spannende dag. Ik denk dat Guatemala een echt het land is dat elke keer weer opnieuw het woord thriller opnieuw definieert. Ja. Het was een hele belangrijke dag voor het volk. Dus vanuit het hele land waren mensen naar de hoofdstad gekomen. En mensen had gezegd, dit wordt de dag van volksfeest. Dus mensen kwamen in de hoop dat het een prachtig feest werd. Nu zit in Guatemala zo dat een overdracht moet gebeuren door het congres. Dus het nieuwe congres moest geïnstalleerd worden. En dan het nieuwe congres moest daarna de ceremoniële akte doen met de president en alle... Hij moest een sjerp omgehangen krijgen. Precies, hè? Ja. Die moesten er allemaal overgedragen worden. Dus dat zou beginnen om 8:00 om dat nieuwe congres daar te installeren. Maar het begon al 2 uur te laat. En het proces, de aanloop naar de verkiezingen toe, was al zo ongelooflijk ingewikkeld. Dus iedereen voelde hem al aankomen. Oh nee, het gaat toch niet weer mis? En ja hoor, het leek weer mis te gaan. Want, dus wat gebeurde er? Het begon al 2 uur te laat. Dus voordat men begon met de inzwering. En er werd heel veel vertraagd en het duurde maar. En de spanning liep op. En toen zei het congres van ja, maar voordat we ze inzweren komt er een nieuwe commissie. En die moet even van alle nieuwe congresleden nagaan of ze wel de juiste papieren hebben, of ze wel kunnen aantreden. En dus daar ging weer ontzettend veel tijd verloren. En toen werd er gezegd van, oh ja, maar deze partij van Arevalo, dus de nieuwe president, dat is een partij die geschorst is, dus we kunnen die mensen helemaal niet inzweren. Dus nee hoor, dit gaat helemaal niet door. En de spanning liep op en de spanning liep op. En op straat merkten mensen natuurlijk dat dat gebeurde. Dus die zeiden van, nee, er is een coup gaande en laten we met z'n allen naar het congres trekken. Ondertussen had je in het Theater Nationaal, dat internationale gemeenschap, te wachten, want om 3:00 zou daar een officiële acte zijn. En die hoorden dus ook via de sociale media wat er gaande was. De nieuwe congresleden die dachten wat gebeurt er, die mochten er niet in. Die begonnen op de deuren te kloppen en te schreeuwen. Er is een coup gaande. Dus die internationale gemeenschap, bijvoorbeeld Samantha Power, echt hele belangrijke hoofdvertegenwoordiger president. Ja. Maar eventjes hoor, want anders halen we het einde niet. Uiteindelijk is hij geïnstalleerd. Maar eigenlijk wat we hier zien is iets wat we natuurlijk ook in aanloop naar deze beëdiging voortdurend gezien hebben. Dat de vorige machthebbers in Guatemala deze nieuwe president proberen te dwarsbomen en daarbij een hele trucendoos opentrekken. Wie zijn zij en hoe dwarsbomen ze hem? Wat is de kern van wat ze doen? Dat is precies de samenvatting ervan. Dus je hebt in Guatemala een elite. Een economische elite, een politieke elite, een militaire elite. En die hebben echt traditioneel de macht in handen. Dus deze elite wil voorkomen dat er verandering is. Arevalo is een sociaal-democraat. Zij zijn heel erg bang dat er corruptie aangepakt zal worden. Dus alles wordt eraan gebeurd om te zorgen dat een president op deze manier aan kan treden. Want ze zien hem ook als een bedreiging, dus voor hun eigen belangen. Ja. En ondanks alle tegenwerking heeft Arevalo dus toch kunnen winnen. Wat is het precies wat die kiezer zo heeft aangesproken in zijn verhaal? Want het was een onverwachte winst van hem. Ja. Het was zeker een onverwachte winst, omdat het vanaf dat het verkiezingsproces begon het eigenlijk al gecontroleerd was. Dus alle oppositiepartijen waren uitgeschakeld. De partij Semilla werd helemaal niet als een bedreiging gezien. Want die had Semilla is zijn partij, hè, van deze nieuwe president. Partij, die had maar 2% in de polls. Dus men dacht niet dat die partij ooit zou kunnen winnen. Dus toen de verkiezingsronde was en hij opeens als winnaar uit de bus kwam, ging er een grote schok door het land. Niemand had het zien aankomen. En met name dus dit corrupte pact, zoals het genoemd wordt. Dus die elite van traditionele machthebbers die proberen corruptie te bewerkstelligen, hun belangen te behartigen, straffeloosheid in stand te houden, zodat ze het land kunnen regeren zoals ze willen, waren enorm geschokt. Dus die hebben vanaf dat moment heel veel onrust proberen te zaaien en verwarring proberen te zaaien, maar ook acties ondernomen om te voorkomen dat Arevalo kon aannemen. Het was bijvoorbeeld een poging om een moordaanslag te plegen. Er waren pogingen om te zeggen van deze meneer die heeft allerlei fouten gemaakt. Hij heeft handtekeningen vervalst. Zijn partij is illegaal, dus de partij werd geschorst. Er werden verzoeken gedaan om zijn immuniteit weg te nemen, zodat hij niet aan kon treden. Dus op alle mogelijke manieren werden acties ingezet, zodat hij niet de tweede ronde zou kunnen doen. En daarna om hem ook te proberen te vervolgen, om te zorgen dat hij niet president zou kunnen worden. Ondanks al deze acties zit hij daar nu toch op het plush. Maar er was veel voor nodig om hem daar te krijgen. Ook de internationale gemeenschap steunde Arevalo. Laten we luisteren, Josep Borrell, de vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken bij de EU. Señorías, una vez más pido al gobierno de Guatemala y a todas las instituciones y a todos los actores políticos que impugnen los intentos de invalidar los resultados electorales y garanticen una transición pacífica y ordenada del poder. Ja, dus de EU hier bij monden van Borrell en de VS onder meer hebben druk uitgeoefend op het vertrek van de verslagen regering. Om de macht dus over te dragen aan Arévalo. Wat hebben ze gedaan? De internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap die heeft stap voor stap steeds meer de handen in één geslagen om te laten merken aan Guatemala dat wat er gebeurde onacceptabel was. En dat is echt iets wat niet te onderschatten valt, het belang. Want Guatemala is natuurlijk een klein land waarvan het belang niet zo wordt ingeschat. Dus het feit dat ze dat gedaan hebben is ongelooflijk. Guatemala is een land waar de economische elites eigenlijk de dienst uitmaken. En die bedienen de rechtsstaten, die zeggen tegen het congres wat er moet gebeuren. En wat ze gedaan hebben is zeggen van dit is, gaat zo ver, de verkiezingen worden hier gestolen. Dus we gaan bijvoorbeeld sancties inzetten. Dus er waren heel veel politieke uitspraken. En langzaam maar zeker werd de stap gezet naar sancties. Ja, en dat heeft zijn effect dus niet gemist, kennelijk. En dat is heel erg belangrijk geweest. Die economische elites hebben op een gegeven moment afgewogen. Corruptie is voor ons belangrijk. Weet je, we hebben heel veel belangen. Wij zijn bang voor een sociale president. Maar als de internationale gemeenschap sancties gaat opleggen, gaat zeggen dat er economische consequenties zijn, dan moeten we misschien een beetje bijdraaien. En dat is uiteindelijk gebeurd. Deze hele lange weg die wij nu kort af hebben gelegd samen naar zijn beëdiging laat natuurlijk wel zien hoe groot de uitdaging is voor Arévalo om het machtsmisbruik, de corruptie tegen te gaan. Hij beloofde politieke stabiliteit, hij beloofde rechtsstaat te herstellen. Wat kan hij doen in deze hele ingewikkelde context? Hoeveel kans dicht jij hem toe? Nou, de context is heel erg moeilijk, want die elites, die corrupte elites, die zitten nog diep verweven, met name in het rechtssysteem. En het rechtssysteem is gebruikt als een wapen, in Guatemala wordt gesproken van lawfare, om alle oppositie uit te schakelen. Dus dat is heel erg moeilijk om te manoeuvreren. Het budget bent hem heel erg aan handen. Tegelijkertijd is Arévalo iemand met een heel erg grote diplomaat. Hè. Dus hij is heel goed in het smeden van allianties. Dat zagen we in het congres, dat het al gelukt is om allianties te smeden. We hebben gezien dat hij goed is in het onderhandelen met die economische elites. En heel belangrijk, en dat is het verhaal van Guatemala, is die inheemse bevolking, die oorspronkelijke bevolking, die met massale protesten ervoor heeft gezorgd dat deze verkiezingen hebben kunnen plaatsvinden en dat hij heeft kunnen intreden. Dus die inheemse bevolking die staat achter hem. Mm. Maar hij zal hun moeten blijven betrekken, die steun moeten blijven houden om die rugdekking te hebben. En dat is echt mijn boodschap, dat zonder die stem, zonder die protesten, massale protesten van die oorspronkelijke bevolking, wat ongekend is in een land wat geregeerd wordt, waar racisme en apartheid zo diep verworteld zitten, dat is echt ongelooflijk dat deze bevolking zich heeft uitgesproken en zich achter de president heeft geschaard. Hoge verwachtingen dus aan deze nieuwe president met een heel grote opdracht voor zich. Die zullen we blijven volgen, ook met jou. Dank Marlies Stappers van Impunity Watch. Buitenland, uitgelicht. Allahu Akbar. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korkus alarak, ümit dağıtarak. Levent, Alkanlı. Babası 28 Şubatçıydı onun. Ja, we horen hier de trailer van misschien wel de meest spraakmakende televisieserie van de afgelopen jaren in Turkije. De eerste afleveringen zijn al miljoenen keren bekeken. Maar nu hangt het lot van deze serie aan een zijden draadje. Collega Cevahir Varan, die voor ons Turkije volgt. Ja, waar gaat deze serie over? Ja, we hebben het over Kızıl Koncalar met twee hele bekende acteurs. Dus daar ben je eigenlijk al verzekerd van miljoenen kijkers. Maar het gaat over een heel ander thema dan wat we vaker zien in Turkse televisieseries. 9 van de Turkse televisieseries gaan over liefdesdrama's. Maar deze gaat over een ongelovige man die in aanmerking komt met een vrouw uit een islamitische secte. Mm. En met daarmee bedoel ik eigenlijk dat deze serie twee uitersten van de Turkse samenleving bij elkaar brengt. Ja. Namelijk een man die circulier is, meer leeft naar westerse waarden, in contact komt met een vrouw uit de islamitische hoek. En dat zijn twee gemeenschappen in Turkije die nogal rijnlegd tegenover elkaar staan. Nou ja, alleen al om die thematiek en die bekende acteurs is die serie nou al miljoenen keren bekeken, maar kan ook rekenen op kritiek, zoals je net zei. Ja, want deze serie dreigt van de buis te worden gehaald. Waarom is dat? De islamitische kring is heel erg boos. Die vinden dat zij echt worden achtergesteld in deze serie. We horen net al het fragment. Daarin wordt gesproken over leugenaars. En als je die aflevering ziet, dan spreekt de hoofdpersoon over de islamitische secte. Nou ja, als een stelletje achterbakse radicale groepen. En daar zijn zijn ze niet blij mee, deze islamitische kringen. Die hebben ook een ongenoegen uit. Dat hebben ze gedaan aan het adres van het Turkse mediacommissariaat. Dat houdt toezicht op audiovisuele producties in Turkije. Of het allemaal wel kan of niet. Ja. En die hebben besloten om de serie tijdelijk van de buis te halen. Dus de derde aflevering laat nog op zich wachten. Die is nog niet uitgezonden. Ja. De reden daarvan is, volgens het commissariaat, is dat deze serie haak staat op Turkse normen en waarden. Dus tijdelijk, zeg je, is hij van de buis gehaald. Hoe is er gereageerd in Turkije als er zoveel mensen naar die serie kijken? Er is veel ophef. Er is ook kritiek op het feit dat de serie even van de buis moest. Op zich is dat een oud fenomeen in Turkije. Vooral in de jaren 90 speelde het heel erg dat de commissariaat beslissingen nam om series even van de buis te halen. Maar op een creatieve wijze hebben andere makers nu gezegd van, wij zijn ook kritisch op islamitische sectes. En dat hebben ze in een andere serie, in een andere scène geuit. Dus dat is op een creatieve manier toch een uiting geven aan deze kwestie. Aan tegengeluid. Dank je, Javier Varin. Meer op nporadio1.nl. En wij zijn er morgen weer om 13:30. Zo dadelijk Jurgen van den Berg. Tot dan. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Dat jongeren meer geld uitgeven in de horeca is niet zo verrassend. Maar het nieuwe cijfers blijkt dat het verschil wel enorm is. Waar ga je naartoe om toch die vrijheid te ervaren in je leven? Ja, dat is de horeca. Maar ik zou denken, de babyboomer heeft ook best wel veel vrijheid en ruimte. Die hebben eigenlijk geleerd, je moet een appeltje voor de dorst hebben, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En vaak heeft die generatie geen appeltje voor de dorst, maar een hele boomgaard. Ik wil nu geluk. Oké, ik ga nu even een koffietje halen of nu een pokeball. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 15:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren land echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Hey, heb jij het al gehoord? Vite Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kanzi-appel uit Nederland. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl.